रब तेरी मर्जी तू ही जाने हो रब तेरी मर्जी तू ही जाने पर मेरी मर्जी है ये ओ चाहिए मुझे मेरा प्यार ओ रब तेरी मर्जी तू ही जाने हो रब तेरी मर्जी तू ही जाने लौटेगी मेरी खुशी देखे प्रेमियों को सजा ले ले तू रुला के मजा एक दिन होगी तेरी हार ओ रब तेरी मर्जी तू ही जाने हो रब तेरी मर्जी तू ही जाने नाम की देके दुहाई प्यार करो ये दुनिया कहती आंखों से आके देख जमीन पे प्यार पे क्या क्या जुल्म है ढाती लगता तू सो गया है दुनिया सा हो गया है फूलों के बदले बातें खार ओ रब तेरी मर्जी तू ही जाने हो रब तेरी मर्जी तू ही जाने तरफ दीवाने दिल है हमें तड़पाने वाले बिगड़ी बनाने वाले अब तो मिला दे हमें यार ओ रब तेरी मर्जी तू ही जाने हो रब तेरी मर्जी तू ही जाने पर मेरी मर्जी है ये ओ चाहिए मुझे मेरा प्यार ओ रब तेरी मर्जी तू ही जाने रब तेरी मर्जी तू ही जाने